bude lo xamne nak su waxe ba danel ne ko nonu la wala du nonu munu ca top ndax koku mom xibaaru day diglé ba muy téré ba muy ñaan ba muy ñaaxaté ak yu démé nonu yoy moy tuddu ak talab di ëpp ci xéeti talab yi ñëw na ci way wi mur wadou wanha wasal wa'rid lihabbihim tamanna warju kaza kan nafyu qad kamula so genné an nafyu dakk gi rek ci dess yépp ci way xéeti talab lañu tak tak mi moy ganaw faaw sawu bi yegogu dagam faaw sawu bi yegal ko jitt dakk la ba talaw la daari mu top faak dañ koy nasab ci neban ci lu war ba'da wawil ma'iyati ci ganaw waw mahiya nak mo ci top ñu jëkke al amsilatu lam yafal defut al khayra yewa wayan dama and ak mereccu manam del def lu bax ba nopi di reccu lam yuwasi dimbali wut al faqira aj ñak ja wayamuna and ak muy ñax alay ci kawam ñax moy defal kenn lu bax ba nopi diko ko wax ak waxa rek ak mal nang bu lu ko nak man nangam ne mom day dimbali wut ku neew dole ka di ca boole ak ñax dedet lolou di def ko la ta'mur bu degle bi ci dox ci deugal wa takzi ba and ak ngay fen bu degle wax deug bu nopi yow di baña wax deug la tanzur bu xol ila hayyubin nasi jëm ci sikki nit ña wa tuhmila and ak ngay negliger wa yow ba nafsika sikki sa bop moy tul di xol sikki jaamuri fatte sa sik ma ñew ci al-bahs ta'ammal setan talal al-afhal fi haliya al-mudarihata yandama te moy yandama wa yamunna ak yamunna wa takziba ak takziba wa tuhmila ak tuhmila dajit kon nga fek kul kenn ku ne min ha ci ñoom masbuqan mu liñ jitu di waaw ci waaw tufidu bu day tektale mustahabatama andon tek la nga xamne qablaha nek na ci ak jëkëm lima ñel la nga xamne ba'daha nek na ci gannaaw way shute bu la soobe fukhul waxal ne tufidu dana tektale nafya husulima daq amuk la nga xamne qablaha nek na ci ak jëkëm wa maak la nga xamne ba'daha nek na ci gannaaw mahan boole se ñoom ñaan ñepp ndax fal man fi lañu daq fi misal ci misal ma al awwal ma jëk fu mom musahabatun nadami modi andonte reccu di feel xeyri ñal defu yu wal man fi lañu daq fi misal ci misal ma astani ma ñaaral hu mom musahabatul manni moy andante ak ñax ni muwasat ñal dimbali ga wa hakasa nikini muy wey yana bo xole yent fi hal mudarihi te moy yam dama yamunna takziba tuhmila nga gis ne kenn ku ci ne an nak waw bu wone ne nako jitu moy la jitu waw ga da and ak top waw gi ba bu nga waxe ko nenen ne waw gi wone ne nako jitu mok la ko top ñew ci gannaawam mënu ñu bokk amando niki salmu dëkk mi da bëgg wax ne def ay yu mën ta and ak reccu mu ñaaral bëgg wone ne dimbali ga ku ñàkk ga andut ak ak ñax ndax bu àndee mu yàq ko ba tey fee da nga ne bu dëgle dëgg bu noppi di wax lu amut wane ne waruñu ànd gon wa min ajli taalik ngir loolu tusamma def na tudde haadihi waaw gi rek waaw waawal musaahabati waaw àndaale aw waawal ma aw waawal maayati wala waaw àndaale ba tey wa iza ta'ammalta boo seetantalee maa la nga xam ne qabla haadihi waaw yi nekk na ci ñëkk gi ne waaw fil amsilati ci misaal yi allati yi nga xam ne maxana ànd nañu ñun wajatta nga fekk nafyan daq aw talaban wala talab fa hiya moom mas boo xat nañ jiitoo la bi nafin ci daq fil misaalee ni ci yaari misaale al awwalayn aj jëkk wa mas boo xam tey luñ jiitoo bi talabin ci talab fil misaalee ni ci yaari misaal yi al axirayn aj ma ja nee na waaw gi dañ koy tuddee waawuk àndaale ndax maxana mi la wax ne moom lay tegtale su ko defee nag boo seetloo laatu waaw gi ñëw ci mboole misaal yi nga weesu benn dàq nekk na fa mba talab nek fa yaay misali jukki lam mo fa nek talam day dak yaay misali muji la mo fa nek muy lay nahyu te la bo bokku na ci def talab irji'a delul ilal amsilati jëm ci misali maratan aw yon saniyat nu ñaarel wa furte nga xol akhir kulli mudarihim muju bepp mudarihum yaqahum dana tabbi ba'da hadhihi liwawi ci gannaaw gi liwaw tajiddu kon nga fekk ko mansuban min nasab min khayri an takuna ci lu muy nek honaka fofé adatu nasbin jumtukay nasab zahirat mudé ji feñ walakin nak wayew bil khiyas ci khiyas halama ci la nga xamné taqaddama jitu won la ka ñel la la yashubu du jafé xalé ka ci yow antudrika nga xam ni an nasab nak nasab gu huna fi bi an nek na ci an al mudmarati jeriju nebu wujuban ci lu war neena xolatal misali ben xolenu bu yes may xol ñaarel nga xol mu jum mudari mu ne kana bako waw ga jitu mu topo da nga gis ne ko mudari mu ci ne bam topi waw ga dafa nasab gis nga wayan dama dafa nasab wayamunna nonu watakziba nonu watuhmila nonu te gisoo fo jumtu kay nasab yi nga xamne ñom nga mi naan mu ne way lu melni da nga wess lu mel batay kon nga daldi xamne rek faaw nga tele fi kenn ci way nasab yi te boba and rek lay doon and rek mo fi yel kon nak jappal ne gannaaw waw mahiya gogu bu ko talab jitu mba ak daq day nasab mudarihuma ci nebban ci lu war li moy tak tak bi al qa'idatu yun sabu def na nasab al mudarihu bi an ci an mudmaratan mbir mu moy lu ñu nebbu wu joban ci lu war ba'da wawil ma'iyati ci kana waw ma'iyya al masbuqati gadi bu jitu bi nafin ci daq aw talabin wala talab kon gatal bi moy kana waw gogu ay mahna maha bu ko daq jitu mba talab mudarihu top ci mom mom waw gi darihu nang koy nasab ci nebbu an ci lu war mu ñew ci tamrin nadi at tamrin al awwal hayyin al af'al al mudarihata al mansubata fil hibarati al atiyati wa bayyin ma nusiba minha bi an al mahdhufati jawasan wal mahdhufati wujuban dafa bëgg wax yi mu lay bëgg andil nga xol ba xam yan mudarih ñew ci nasab nga rañele yeen ci nasab ci nepp an ci jawasan rek nga xam la ñu xol mu feñ ak yu nasab ci nepp an ci lu war nga xam ni sa ñoo ko feñal bi ci jëk moy mar rombon na Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab bi siriyan ci ay gone yalla habona ñu ndal ñu fo wo fi yëpp nek ni seen bir Abdullah Hafid al-Hawani kaysatu al-Hawam falamma lamahu bañ ko seené rek bañ ko gëndiko rek harabo daw nañu bi nga ci jëhëm moy ci kanamam illa abdullah ndari abdullah fama ka nekutoon li ya firra di daw fa xal di wax umar neko malaka anul lañel lam tahrub daw ma rufaika andak say morom fa xal mu neko ya amirul mu'minin yow bor julit ñi lam aku nekuma won hala ribatin ci sik fa akhafa bu meregal sotwataka sak songo walam tokun te nekut attayq yon wa day khatan di ajhat fa wasiha bama yatal lak ñel fa hajibati yemu umar min fitnatihi ci sagom wa surhati qatrihi ak gaaw khalata umar ibn khattab dafa rombon ay goné ñi fo fek na nak abdullah mi setup al hawa ma nga jawon goné bañ seeni umar rek dañu daldi daw bam dess nak abdullah mom dawut umar ne ko waaw lu tey nga daw and ak sama rom ye mu ne ko man kat neku ne won ci lu ay bay ragal nga dima def dara yoon yu xatut bama la yaatal xol lol tont ak ko xamni yesu fa ci mbeddi rek tont lu demé non mota umar yemu xala mom ak xalaatam bu gaaw bobu xarit na gennon nanu ila al haqali jëm ci tolya li nuriha ngir nafal nufu sana suni bakan min hanail hamali ci cionak liggey ba wala nahoda te dun delsi hatta tahiba mate sohe asam su jant bi dañu gennon dem ci tole bëgg nafal suñu bop ci cionam liggey bi moy bëgg fa fexlu rek ci cionam jang mi te ba no ñëwaat nak jant bi dafa sox lam yeku nekut al khinaam kom li tuxiya di bewlo kiraman nufusi wayte di bakane wala yeku nekut awal du dom je li xafa di ragal abaahu bayam te waxni al ju bari te bewlo nit ku mat ku manki rek moy gaaw bew ci alal la duk sir bil baril muhatabata sadiqi yad qarid ba fayahona bay wayef alhi ci mom saxatu ga samer en sa xarit boko day mere lu bari diko yedd lu bari day mujj boko merete ak diko yedd ko faale ngay xiyat duko jar rek tax nga yedd ko waye boko day bari mo day mujj duko faale ti lam ya'mur degli wut annasi aji la bi reja bil amanati ci ko lute bil amanati waya khona andak mi wor walam yatawalla te fetu wut walam yatawalla te falu wut al qadi aji ateji al hukuma ateba wayazlima andak mi toñ yena ki labire wurtu digle matal wonga de bonopi wul buti ko di wor aji ate itam biñ ko fetale ate bëgg mu mando tax waye kon wërista bolé ate ak toñ moy ñak jox deug ko am ba jox deug ko amut la takun bul nek rap bandi aji toy fa tu asara ba defi la nal wala ya bisan bul nek di aji wo fa tu kasara ba defi la toj ngay digg doomu bul nek lu melne ku toy ben lay nal ndox mi genn bul def lu wo kong ben lay damate kon ngay nek digg bi rek day wone ne bul nek ku jagg lol bul nek ku noy lol da ngay nek ci digante bi nga xol nak atami azani mom dane atmin matil al jumla al atiyata bi zikr al fihi al mudari al mahzufi wa bi gitta nga tak moy te nga mas akhiraho wa bayin te nga leral sababu dabti da bëgg wax ya mu lay bëgg wax day manki mudarihu nga tek fa nak banop mas ko ñu gis niki la ñet lup sakut al musahadata ak dimbuli man nga ci tek fa yu sahada ba defi ko dimbuli la tufshi bul siwal sirra akhika sekre sa mbok melni nga danele fatulama ba defi la yedd ak lam yedd dakh denchut malan alal fi zamanir rakhais jamanoy yalla mu dundu moy jamono ju dundu nexe te yombu man nga ci tek fayan fa'ahu bam koy jariñ fi shiddati mom day bamuy neex diewuto na sakantal alal diko denc de kon bu tolo ci bi dund jafé nakari noné mu dencion dal dikoy jeriñ nga xol ci def na def ko la taqara bu jang ci bawi ci limu yer ba abayih bi aji doyedi ni ñe tek fa yab xofa bay doyedi ba faru ko so gis manam te go xam lo ru bay ci ci di jang tax ko do ci bet na yaq fi wet la ton habul tere xam mun kër wu lu bon nga ci tek wa tafhalahu an nga koy def ak la tahudda bul ñaaxé hala itham miskin ci leen miskin ba wa niki wa taduhahu tan koy bu wax manam da bu wax na al yatima amna hay nañ koy bindé lam yakhdit mirlut hadun ken walde hi ñaari wajuram wa nga motliko lam yasrah jiwut harun ken jamilan ajrafat man lu bax ne nga tek ci wayahsuda qabihan ma kuntu nekugon li iki ma kuntu li taxona ak lam yakun nekuton al khadim midan ma niki li yak diba ja adikna at tabib medecin bi nga ne li fasa al marida lan anama duma nelaw hatta niki hatta urajiha durusi dama nelaw dama topat samay bind rek. yaangi tollu ci at-tamrin at-talis udhkur tudal al-jumala jumlaya al-mahdhufata yadi asaf al-mutammimata yi aji martali lil mahna ñel mahna ma fi ma yati manam bëri bi dara nekku ñu tek fa ay tombi kesse dang fa wara tek ay jumla nga xamne bo ci dolle la ci top nak wax bi dora mat niki limne fata do bay sax la kañel la sadaqatuhu xaritam nga hafis samontel ak sadiqaka fata duma laka sadaqatuhu ñaaral moy lu melne nga jissi dara tek ca fatak sula bay lambu tijaratuka sam commerce nit nga ne ko la taxun bul wor bul nek la takun khainan bu nek di wor kat ba sa marchandise di lambu moy do gis kuy jëndante yow day muju di nuwul woti ba la daw feetam am lo jitul tek ca fa yeb taxida bay sori han ko wolis la ikhwanuka say mbokk niki la takun say al khuluq bu nek li ku ñaaw ay jiko fa yeb taxida han ka ikhwanuka yeteen nga motliko am lo def tek ci hatta tastariha ba da nga nopplu fi ki bari ci sax makka fe itam nga def dara tek ci li tastahiq ngir nga yeyo hamdan nasi cantu nit ñi fe it am lo def tek ci aw tasila ba ba ngay ag ila maqsuudi ke jëm ci sa djublu la nga djublu moy la nga nam nga xol nak at-tamrin ar-rabi def ko bo ñew ba ci at-tamrin al-khamis ay jup tontum hanil asilati wulis laajte yi al-atiyati bi jumalin ci ay jumla tashtamri de lambo kulun kenn ku ne min ha ci ñoom ala mudarih ci mudarihum man soobin bi ribi nasab bi an ci an al mudmarati jeer junne bu laajte yi ngay seen mat na ñent laajte bu ci nek dang koy tontu te tonto ko jumla bu mat te jumla bu na ambu fi lu mudarihum mu nasab ak an ju ne bu niki lima yusafiru lima ana ngir lan yusafiru dana tukki ak tullabu etijan yi ila biladi jëm ci réew yi al ajnabiyati yadi ay étranger yadi ay jaamur lu tax etijan yi di tukki ci réew yi jaamur yi man nga ne yusafiru ak tullabu ila biladi al ajnabiyati liyuwasilu dirasatihim ngir ñu continuer seeni étude muy seeni jàng liyuwasilu dirasatihim nga xam ne boo ko defee lii waa si loo ji mu daarixu la te mi ngi nasab na bu an ci gannaaw laam gu nga xam ne mooy laamu taxlir gi laamu ko xin la googu bi ci topp a anta ndax yow mim man bokk nga ci ñi nga xam ne yu xasiroo dañuy gàttañ lu fii waajim fii waajibi si seen waru gar mbaa da ngaa bokk ci ñi gàttañ lu seen wari gar man nga ne lam akun li uqassira fi wajibi lam akun li uqassira fi wajibi nga xamne lamu ci li uqassira lamu juhud la fena sa uqassira ji ci na ban ila mata ba kagn da zallu ngay yendu moy ngay sax rek til mizanti ab elew bil madaris ci ecole yi al ibtidaiyati yi primaire manam ba kagn rek ngay nek ni di elew ci école primaire yi bañ jall ci école ci dess ak ila mata ba kagn tabqa lay dess al masabih lampi mu qadata di luñu tal moy lampi ñu tal ba kagn bo jall se ci tamrin bi ci top moy ak tamrin as-sadis mom ihrab la tamrin fil ihrab ñu jëkke namu zajun lam tuznib bakarut manam toñut al bintu xale bu jigen ba fataxafa ba muy ragal so koy jang ben ben nak lam tudni bil bintu fataxafa lam harfu nafin wa jasmin la mabniun hala sukoni lam de arahu daq tay jasam jibina ko ci sukon tusni bu fihil mudarihun la ma jisoon bilam wa halamatu jasmi as sukon de mudarih mu jasam ak lam ngi ko jasame sukon waye boy jang ben ben boy jang taxagn na mo ngi wax lam tudni bil bintu ndax yajkun dajje motax al bintu fa'ilun la marfuun bid dhammati fataha fa alfa'u lisababiyati harfun mabni alfat ana fag rek mom taw sababi la yibina ko ci fata wa takhafa fihi almudari' la mansubun bi an mudmaratan wujuban wa halamatu nasbihi alfathatu takhafa de fihi almudari' min sabak an juñu neub ci lwar ndax ci gana faaw sababi la ko dexe nak fata gi ci fatakhafa fa gogu moy mandragam nasami ahri bil jumlatayn alatiyatayn irabal nak yaari jumlay beug dik yuhibbu dana sop ak abu bayba al walad domja aw yu khalifa mbate muy jiyonte ak mom man dara gu dafa jiyonte ak mom manam bay te beug domja lumay domja di jiyonte ak mom lañu cial reewut arrajul waji asibahatu fi fayaghraq bamuy lab waji umpli wut nañi fe bay lab jawasimul fi'li al mudari yaa ñu nak ci way jassam fi lu mudari ha ñu ñëkke al adawatu jumtukay allati ya nga xamne tajisimu daran jassam fi'lan fi'al wahidun budi ben ñu ñëkke itam al amsilatu kabira magena al ghulam ngursa wala ma yatahazzabu tayrut ngursi legi magna demna bay mag te taxul mu yaro zahaba demna ar rasul ndawla wala ma ya'ud te del ci wut ndawla demna te ñewatut bana tabaxna al amiru buru bi qasran pale wala ma yaskunhu te dekki wugo prince bi tabaxna pale way dekki wugo taba teyna azrahu mbaymi wala ma yufsat te gobe fuko manam mbaymi ñorna ta ba legi ken gobuko li tej tanit na nga moytu kasratal misahi barik kaf moytul kaf gu bari li yaftahna ubi halyun halyu annawidata fanetarba na alyu ubi fanetarbe li tukhin na xereñe kul insani kep nit amala ho jefam nit kune na xereñe jefam li waqir na fonku sahirukum sien ndaw kabirakum sien mak seeni goné nañu fonk seeni mak al bahs taqaddama jitu won na lana ñelnu fil ju ci ci xajba al awali bi aji jek ni analam nakalam wala ak la annahiyata mi aji tere tajisi man dañu jassam pehlan fihal mudarihun budi mudarihu wahin budi ben wa huna fi naati danun dik hala baqiyati al adawati ci les ci jumtukay ya allati nga xamne ta amalu danan jef hadal hamal jine jef fa naqul tani wax li xaj bi ki jotan nañ ca leral ne lam ak la bi fi bul xam day tere yaari reñ jassam ben fi lu mudari ho dañu bëgg motli nak legi yi mel na ñoom tay jassam ben fi lu mudari ho ida bahasna bu nu gesto fil amsilati ci misali al abahat yadi al ula yi way jek wajat na nu fekk ne amal misal na ko misal ma al awal mi jek yadul de tek tare hala anul ghulama ci nak ngursa lam yatahazzab yarwutun fi samani jamono ba al madi bi ajwe wa anna ak nak mom baqiya desna ka zalika nak noné ila zamani takallumi ba ci jamono yi wax ga wa anul misala ak nak misal ma asani mi aj ñaarel ya dulu de rek tale ala an rasul ci nak ndawla lam yahud delu ci wut fi zamani ci jamono ba al madi bi ajwi wa annahu ak nak mom istamarra sahna kadhalika nak noné ila zamani takallumi ba ci jamono yi wax ga wa hakasa likini yuqal la def wax fil misalayni ci yari misali al akhirayni ajmuja lamma ni mi daqam day wone ne li mi daq amutone ba jamono ni wax itam amut dik misal mi jukki day wone ne gursi yarwutun ba jamono jindi waxe fim tolu yarokut ndawla demon na te delsuut te ba jamono jindi waxe delsegut ci top day wone ne prince bi ta waxna pale dekkew ko won te ba legi sini waxe dekkeguko bi ñentel day wone ne mbay mi ñoron na te ken gobu ko won te ba jamono jindi waxe ken gobu guko non la lamma mom di daqe فهذه الأمثلة دي لمثال الأربعة دي ينت إذن كن تفيد dañuy tektale nafi al afhali daq fi halya al mudarihati ay mudari al arbahati yadiyant allati nga xamne istamalat lambo nañu haleha ci ñoom wu tufi dañuy tektale wu tufi du anna hadha an nafya naka gilek daq mustamirun aji sahla ila zamanit takallumi ba ci jamono wax ga nena mbolem yent misal yoy kon boko setlo gis ne xaxay ñi tektale day lo xamni amutoon ci jamono yewé yoon te ba ci jamono bi ni waxe rek batay amut wa idha nazarna bun khole ila awakhiri hadhihi al af'ali jëm ci mujjile fihal al mudarihati ay mudari al arbahati yadi yent wajatna ha nu fekk len majisomatan ñu luñu jassam bolen fihal mudari yep nak ci yent misali ko ci xol rek mu jëm dafa jassam ndax bo xolé wala ma yatahadhabu dafa jassam wala ma ya'ud nonu wala ma yaskun an joju ci la yam bobu dafa jokk di mafulum bi wala ma yuhsad patay dal bobu dafa jassam ci sugon gi fa ayu lafsin anaban bat fil amsilati ci misali al madhkur yeri tuddu afada mo tektale hada nafiy gi li daq wa sababati musabab hada jasma gi li jasam kon neena ana lu waral daq ngay degge mu ci feen ci mahnami ak jasam gi an lu ko waral lu ko feendi dalika lafzu bobe bat wo mom lama moy lama lama ji mo andi daq gi mo andi jasam gi wa hala hasa ci ko li fa lama lama tushbihu de nuru lam lam fil ma'na ci mahnama wal hamal ak jefje ghayra an an nafya ndare naka dakh ga biha ak mom yastamiru de ila zamani takallumi bas jamono wax ga kon ne lama mo fi indi mahnam dakh gi tayit mo jassam fi lu mudarih mi nga xamé ci ne kon lama mok lam ño bok mahna ak jef bo dañi dakh tay jassam way nak lama ak dakham mom de wey di sar ba waxto ñu waxe lolé mi dakh ni ni rek di daqo wa idha nazarna ndem xol nañu ila al amsilati jëm ci misaliya al arba al arbahati yadiyan al akhirati ila ajmuju wajadna nu fek al mutakallim aj wahja fil misali ci misal ma al awwal ma jek ya amru muy digal al mukhataba kay ñi waxantel bi jitina bil misahi ci moytu kaf al kathir bi aj bari wajadna tanu fek ko fil misali ci misal ma asani ya amru muy digal haliyan haliyu bi fathin nabizati ci ubbi fanetar ba aka salika nak non najidu hadal nako fek fil misalayni ci yar misali al akhirayni ajmuju amiran muy aji digle bi itkhan ci xereñe wa tawkhiri ak fonk ene bo xole chamoñ yent misal ya fa nek da nga gis ne ba nga ñëk jot dañ doon digal ka ñi waxantel nako moytul taf gu bari ba ci top dindu ba ci topu dindu ndigal aliyu ci mu ubbi fanetar ba batay tam rek bo setlo yari misal yi mujju ki wax da doon digle ak xereñe ak ak fonkel ndax bam ne li yutkhin kullu insanin hamala da doon digle xereñe kenn ku nek xereñ jëfam moy defé ko nam gëna baxé bi ci top day wax na goné fonk makka fal af'alu fi'liya al mudarihatu fil amsilati ci misaliya al arba'ati al akhirati qad sarat mujj nañu mu fi dat ndi aji tektale lil amri ak diglé wa ita ta'amalna bun setantale akhiraha seeni mujj wajatnaha nu fekk len jami'an bolé sen majiso matal ñu luñu jassam ko neena fi hal mudari yi nga xamni ñoo feñ ci yent misal yoyu ko ci gis rek ak digle lay tektale tay tam bo xole ku ci nek ak mujjam dafa jassam famal nasi lan moy la nga xamni ak sabaha fagul na len mahna amri mahna am digle waman nasi lan moy la nga xamni jassama jassam na akhiraha seeni mucc ida bahasna bun gesto lam najid dun fek li zalika ñelole sababun ben sabab si wallami ndare lam allati ma nga xamni dakhala tabina alayha ñom wa min ajli tarik ngir lolu stum yettu defna hadhihi lam gilik lam lamal amri lam gudigle neena bo de xol fi hal yoyu digle ga ñi tektale ak jassam ga jassam ci lu mucc bo laaj won waaw lu ko waral da nga wax ne rek lam gogu rek moko waral lam gi rek mo dik joxe mahnam digle gi ba nopitam jassam mu juk mu darihuma kon lam gogu mahnam moy digle tay bok na ci jassam fi lu mu darihum motax ñukoy tuddé lamul amri lamu digle al qa'idatu min al adawati bok na ci jumtukay ya alati ya nga xamne taji ci mudan jassam mehlan fi hal mudarihum bi mudarihum wa'in budi ben lama lama wala mul amri ak lamu digle wal ula ku jekk ka tu fi du tektale an nafya dakh ga kalam nikilam ghayra an nafya ndare naka dakh ga biha ak mom yastamiru dewi ila zamani takallumi ba ci jamono wax ga neena bok na ci jumtukay jassam ben fiilu mudarihum lama bi nga gis fi tay ak lam gi digle lama mi nga jikko wax mom day dakk ba nopi di wone ne limi dakk kat amutone